Så, vem talar jag med idag? Ursäkta mig. Vad heter du? Jag heter Fadlallah Ismail. Fadlallah Ismail. Ismail. Ja. Och vad heter du? Judy. Judy och? Mohammed. Mohammed, första sonen? Ja, Ikhlas Khalid. Okej, bra. Och han heter Aya. Okej, den är minsta. Den ja. Och vad tycker ni om politiken idag? I samhället? Jag tror att de menar att politiker att göra någonting för samhället eller vad menar du? Ja, precis. Funkar det bra idag i samhället? Ja, jag tror det är bra. Du är nöjd med samhället idag? Ja, ja. Okej. Du har pengar och glada barn och du har mat för dagen och allting, ja? Allting, men ibland finns inget mycket jobb. Du skulle vilja ha ett jobb? Ja. Ja. Vad skulle du vilja arbeta med? Jag jobbar i mitt hemland som maskiningenjör. Okej, jag är också maskiningenjör. Jaha. Okay. Ja, jajamän. Ja. Och här jag jobbar som maskinoperatör. Okej. Okay. Och ibland lastbilmekaniker och så. Okej. Okay. Men då och då. Inte, ja. Vi fick inte fast. Inget fast? Ja. Har du tänkt på att starta eget? Eget företag? Ja, men det behövs pengar också. För att starta, ja. Ja. Mm. Mm. Och när man har många barn är det svårt att spara pengar. Ja, också. Då får vi sluta skaffa barn nu då. Ja. Okej, okay, bra. Då kan man spara mer pengar. För barn kostar pengar. Ja. Och vad skulle du vilja göra? Jag jobbar. Du jobbar? Ja, jag jobbar innan som socialarbetare i mitt hemland. Okej. Okay. På SOS Barnby. Okej. Okay. Ja. Ja. Men här i Sverige jag jobbar bara här i Skåne, vet. Okej. Okay. Ja. Jag behöver mer svenska språk kunskap. Du måste prata mer svenska? Ja, för att kunna få den bokamund, sociala arbete eller någonting. Ja. Har du gått med i några föreningar? Svenska föreningar? Nej. Nej, för det, om du har något intresse så kan du kanske lära dig att prata mycket svenska på fritiden med svenskar också. Jag har ju varit bara bokomvux och pluggat svenska 1 och 2. Ja. Måste klara mig 3. Men det var jättesvårt för mig. Det var svårt för dig, ja. Ja. Men jag tycker du pratar väldigt bra svenska ändå. Jag hoppas, men jag har glömt. Ja, men om du får använda språket hela tiden, ja. Så men kommer det gå bra. Men om du inte hemma med barn, det... Nej, då går det inte. Man missar mycket. Precis. Ja. Och det är också bra om du lär dig svenska för just med kontakten med dina barn också. Ja. Så att se till att dina barn pratar svenska med dig. Så lär du mer svenska också. Ja. Ni kan prata varannan dag svenska och kanske varannan dag något annat språk. Ja. Så behåller de det språket också. Ja. För barn som har många språk, ja. De blir intelligenta. Ja. Ja. Jag pratar svenska, engelska och tyska. Aha. Och lite spanska. Ja. Och lite arabiska, ja. Ja. Det är spännande med språk. Ja, det. Tycker ni också om språk? Ja. Vad pratar ni för språk i skolan? Bara svenska? Lite engelska. Arabiska också. Ja. Kommer ni i kontakt med engelska med dataspelen och så också? Ja. Det gör ni, va? Ja. Har ni något favoritdataspel då? Ja, jag slutade att spela. Jag har en spel som jag älskar jättemycket. Vad heter det? Roblox? Ja. Aha. Är det bra? Tycker du pappa om det också? Ja. Är det bra? Ja. Min mamma inte mer. Inte mer? Ja. Min mamma hjälpte mig att logga in. Okej. Jag är lite av en dataexpert. Ja. Men jag använder ett fritt öppet operativsystem som heter Linux. Känner ni till Linux? Nej. Känner du till Linux? Nej. Nej. Linux. Känner du till Linux, ja? Ja. Har du provat det någon gång? Jag skulle prova det, men jag vet inte hur man kommer in i det. Eller jag vet namnet, men inte något annat. Okej. Okay. Jag kan bara namnet. Ja, jag är expert på Linux. Så vill du prova och du har en gammal dator, kanske pappas gamla dator eller någonting, eller mammas gamla dator, då kan jag lägga in Linux på den. Så kan ni prova. Gammal dator vi har ändå det och jag spelar på den. Okej. Okay. Det är jättegammal. Ja, men med Linux så blir den snabb igen. Då blir det som en ny dator nästan. Ja. Det också finns på PlayStation eller? Yes. Nej, det tror jag inte. Men om du har en gammal laptop eller en gammal dator som fortfarande fungerar med ett gammalt Windows, kan du lägga in Linux istället. Okay. Mm. Mm-hmm. Och då rekommenderar jag Linux Mint. Det är bra att börja med Linux Mint. Jaha. Linux, får man kan stava. Jag stavar det nu, men nu slutar vi intervjun först. Okej. Okay.